Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Senatorowie przyjęli ustawę o IPN-ie. Amerykański Departament Stanu mówi o zagrożeniu dla relacji Polski z Izraelem i ze Stanami Zjednoczonymi. Sąd Najwyższy zdecydował, nastoletni zabójca 15-latki z Krapkowic na Opolszczyźnie musi spędzić w więzieniu 25 lat. Bezrobocie w Unii Europejskiej i w Eurolandzie na najniższym poziomie od 10 lat. Przed drugą w nocy Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o IPN. Za było 57 senatorów, 23 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Ustawa, przypomnijmy, wprowadza karę grzywny lub więzienia do 3 lat za przypisywanie polskiemu narodowi albo państwu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie popełnione przez nazistów. Wieczorem przed głosowaniem spotkało się kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. To była długa rozmowa o reakcjach, którą wywołała nowela ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, mówi marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Jesteśmy, nie ukrywam, bardzo zasmuceni, zaskoczeni, również zdziwieni, że nasza walka o prawdę, o godność Polaków jest tak interpretowana i tak odbierana i przez opozycję, ale również przez środowiska, z którymi chcemy bardzo ściśle współpracować. Wieczorem amerykański Departament Stanu wezwał do przeprowadzenia ponownej analizy ustawy o IPN z punktu widzenia jej potencjalnego wpływu na zasady wolności słowa. Rzecznik Departamentu oświadczyła, że przyjęcie zapisów ustawy zagrozi relacjom Polski nie tylko z Izraelem, ale i ze Stanami Zjednoczonymi. A wczoraj grupa izraelskich parlamentarzystów złożyła w Knesecie poprawki do ustawy o Holokauście. Według nich polska nowelizacja prawa o IPN nie byłaby uznana za negowanie Holokaustu. Dziś oświadczenie w sprawie zmian ma wydać polski rząd. I kolejne tematy w serwisie Trójki. To już ostateczny wyrok. Sąd Najwyższy oddalił kasację obrony i podtrzymał 25 lat więzienia za zabójstwo 15-letniej Wiktorii z Krapkowic na Opolszczyźnie. Obrońcy domagali się złagodzenia wyroku wobec Artura W., przekonując, że nie chciał zabić. Szczegóły tej tragedii w relacji Ksenii Matczak. Dziewczyny przez kilkanaście dni szukała policja, detektywi, rodzina i znajomi. W końcu jej ciało znaleźli pracownicy przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w przepompowni w Krapkowicach. Jak później się okazało, powodem zabójstwa był rozbój. Mężczyzna najpierw pobił nastolatkę, później ukradł jej telefon, a następnie uciekł. Wrócił, ale nie po to, by pomóc, tylko wrzucić dziewczynę do komory przepompowni ścieków. Tam nastolatka utonęła, jak mówił dziś sędzia Henryk Gradzik. Obraz tego czynu mówi w tej sprawie więcej niż cokolwiek innego. Dlatego Sąd Najwyższy oddalił kasację, podkreślając, że mężczyzna ma osobowość antyspołeczną, a Sąd Okręgowy dokonał prawidłowych ustaleń. Rodzice nastolatki mówią, że żaden wyrok nie zwróci im córki, ale... Ale przynajmniej mamy najwyższy wymiar kary. W chwili popełnienia zbrodni Artur W. miał 17 lat, więc z mocy prawa nie groziło mu dożywocie. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 5 osób, które miały powoływać się na wpływy wśród parlamentarzystów, a także osób pełniących funkcje w ministerstwach i samorządach. Zatrzymani to biznesmeni z Krakowa, Łodzi i właściciel gruntów z Szydłowca, co oferowali za 6 milionów złotych, o tym Piotr Kaczorek z CBA. Koncesje, zezwolenia na eksploatację, odrolnienie 10 hektarów terenu leżącego pomiędzy Kielcami a Radomiem oraz przede wszystkim wysokie rządowe kontrakty na odbiór kruszywa z kamieniołomu z przeznaczeniem na budowę m.in. centralnego portu komunikacyjnego i autostrad. Ustalenia CBA wskazują, że zatrzymani działali przez ostatnie 2-3 miesiące. Usłyszą zarzuty o charakterze korupcyjnym. Bezrobocie w Unii Europejskiej i w Eurolandzie utrzymuje się na niezmienionym poziomie, najniższym od 10 lat. Jak informuje Urząd Statystyczny Eurostat, w grudniu stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,7%, natomiast w całej wspólnocie była na poziomie 7,3%. Beata Płomecka. Najlepiej pod tym względem jest w Czechach, gdzie pracy nie miało 2,3% osób, oraz na Malcie i w Niemczech. Kolejne w tym zestawieniu są Węgry, Wielka Brytania, Holandia i siódme miejsce zajmuje Polska z bezrobociem na poziomie 4,4%. Te dane różnią się jednak od zestawień Głównego Urzędu Statystycznego, bo inna jest metodologia liczenia. Według GUS-u bezrobocie w Polsce na koniec roku wyniosło 6,6%. Najgorsza sytuacja z całej Unii jest w Grecji, gdzie, jak wynika z październikowych danych, zatrudnienia nie mogło znaleźć ponad 20%, a także w Hiszpanii ponad 16% było bezrobotnych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A na koniec przypominamy, od dziś mandat zapłacimy kartą w radiowozie.

you are the best. Yes, you are the best in any contest. Get down with the bang bang there. Get down, get down with the bang bang there. Get down, get down with the bang bang. Get down, get down with the bang bang. Ładną biłgorajską nutą zaczęliśmy. W Biłgoraju dziś będzie 7 stopni powyżej zera. Dzień dobry, kłaniamy się. 13 minut po 6. Mówiliśmy o tych kartach płatniczych, mandatach. Pan Tomasz debytuje. A terminale do płacenia kart w niektórych lokalach gastronomicznych umożliwiają dodanie napiwku. Czy w radiowozach, panie Tomaszu? Niech pan nawet o tym nie myśli. Tak państwu przypomnę życzliwie, że Piotr Łodej tam gdzieś czeka na rozmowę. Ranek Małpa Polskie Radio, no i 71335. Zapraszamy do Trójki. Tak króciutko opowiemy o tym, co nas czeka. Mówić będziemy o badaniach DNA, takich troszkę na zawołanie. Dzięki testom genetycznym okazuje się, że możemy wiedzieć, ile ja powinienem zjeść i dlaczego, tak aby zapobiec otyłości, również miażdżycy, nadciśnieniu, nietolerancjom pokarmowym. I to jest poważna sprawa i rzeczywiście warto takie rzeczy wiedzieć, ale nie zgadną państwo nigdy, gdzie można sobie będzie takie badania zrobić. O tym za kilka chwil, dokładnie za jakieś 5 minut. Poza tym oczywiście naukowe sprawy i doktor Rożek. Detale technologiczne są owiane jakąś gdzieś tam wojskową tajemnicą, ale trochę na ten temat wiadomo. Radar aktywny, czyli taki, który coś wysyła po to, żeby się to coś odbiło i wróciło, działa troszeczkę tak jak latarka w ciemnym pokoju. Widzimy te przedmioty, które odbijają światło. O właśnie, a te, które nie odbijają? No, kwadrans po 7. Pytania do doktora Tomasza Rożka. Będzie także dziś troszkę o melodyjnym śpiewaniu. To za sprawą wczorajszych występów redaktorów przed 9 i pewnego wokalisty, bądź wokalistki, troszkę nam się pomyliły głosy. No chodzi o takie śpiewanie. Podstawowa sprawa to jest kwestia oddychania, podejścia do tego głosu. Taka struna głosowa to ona ma 15 mm długości. To jest maleństwo, taki malutki mięsień, a ciśnienie tam jest dosyć duże. No, ciśnienie to tam jest bardzo duże. No i co z tego wynika i przede wszystkim jak się higienicznie prowadzić, żeby taki głos uzyskać. O tym wszystkim porozmawiamy po 7.40. Zapraszamy Państwa już teraz, 20 minut po 7. Oczywiście projekt Tata dziś, Tata Rzeźbiarz. Mam synkę 7 lat, on już też wykonał swoją pierwszą rzeźbę piłą mechaniczną, najmniejszą jaką posiadam. Przy mojej asekuracji dość niebezpieczne urządzenie, ale polecam. Trzeba uważać, ale efekty są wspaniałe. 20 minut po 7 projekt Tata, przed 7 jeszcze oczywiście zajrzymy sobie do kalendarza, no i wiele innych ciekawych spraw. Wrócimy także do tego śpiewania przed 9 melodyjnego o dziewczęcej barwie, tak bym powiedział. I really wanna see you. 7 2 2 7 3. No tak myślałem właśnie, że to pójdzie tą drogą. Ja dzwonię w sprawie tej inicjatywy policji, że można płacić kartą. Ja się bardzo cieszę, że jest taka nowoczesna i mam nawet taki pomysł, może poszłaby dalej. Że na przykład jakieś promocje, co trzeci mandat gratis, albo pakiet 5 mandatów w cenie 4, albo może jakaś przedpłata. Nie wiem, ale bardzo mi się to podoba i ja szczęśliwy jestem. Bardzo się cieszę pana szczęściem. Przypomnę, że policja takie punkty lojalnościowe rozdaje. Na razie to żarty żarty, ale jak przyjdzie co do czego, to przestanie być śmiesznie. Zapraszamy do Trójki. 22 minuty po 6. Badania DNA pozwalają polepszyć naszą dietę. To tak zwana nutrigenetyka. W Wielkiej Brytanii połączono właśnie naukę i nowe technologie. Stworzona specjalnie na te potrzeby aplikacja DNA Nudge pozwala klientom wchodzącym do sklepu wykonać ekspresowe badanie, a następnie dobrać odpowiednią dla ich organizmu dietę i co najważniejsze, pozwala ocenić skanowane smartfonem produkty. Czy są dla nas zdrowe, czy też nie? Czy przyjęłoby się to u nas? No to sprawdźmy. Sprawdził Łukasz Walewski. Widzę, że pani tu zakupy zrobiła właśnie, jedzenie tak. Kupiła pani. A co będzie pani jadła? Chińczyzna, to znaczy sajgonki i ryż z kurczakiem. A proszę mi powiedzieć, czy to będzie zgodne z pani DNA? Z moim DNA? No nie wiem. A chciałaby pani wiedzieć? Na pewno bym chciała wiedzieć. Wie pani, że taką właśnie aplikację wymyślono w Wielkiej Brytanii, że wchodząc do sklepu można sobie zrobić wymaz, szybko wszystko jest badane i dostanie pani wyniki na telefon, co pani powinna kupować, co nie. Super. Myślę, że część produktów mi szkodzi. To powiem szczerze, skorzystałabym z tego. No nie wiem, a po co? No dziwnie trochę. Chyba nie. Dlaczego nie? Dziwna sprawa, no. No bałbym się, że to byłoby z wynikami i w ogóle. To badanie bardzo proste. Dietetyk Anna Radowicka. Pocieramy patyczkiem, który jest bardzo podobny do patyczka do czyszczenia uszu, tylko że jest dużo dłuższy i pocieramy po prawej i po lewej stronie wewnętrzną część policzka. Trwa to minutę maksymalnie. Jest to bezbolesne, bezinwazyjne, krótki czas i mamy wyniki. Cała prawda o sobie. The whole point of the app. Profesor Chris Tumazu, pomysłodawca aplikacji DNA Nudge. Is really just... Cała idea tej aplikacji sprowadza się do tego, aby ludzie dokonywali drobnych zmian w swojej diecie i podążali za swoim DNA, które daje nam porady. Może jeśli dziś kupisz jedną paczkę konkretnych ciastek zamiast innych, to choć będziesz się dobrze czuł w dłuższym w perspektywie będą one na ciebie działać tak, jakbyś zjadł kilka tysięcy łyżek cukru. Moira Howie, menadżerka jednego ze sklepów w Wielkiej Brytanii, który testuje nowe urządzenie. Ta aplikacja pozwala też się upewniać, gdy wybieramy produkty. To dla klientów bardzo pomocne. Dzięki testom genetycznym okazuje się, że możemy wiedzieć, ile ja powinienem zjeść i dlaczego, tak, aby zapobiec otyłości, również miażdżycy, nadciśnieniu, nietolerancją pokarmowym. Może by się okazało, że czegoś nie powinnam, co akurat jem. No, sklep to jest takie ogólnodostępne miejsce, a wolałabym jednak przychodni o tym się dowiedzieć. Przy tej aplikacji może nam po prostu ciemnotę wcisnąć, że potrzebujemy tego i tego akurat towaru jest za dużo w magazynu i żeby go sprzedać. Dr. Adam Rutherford, genetyk. Mam spore wątpliwości, czy testy genetyczne istotnie pomagają w dietetyce. Nie można wiele na tym zyskać w porównaniu do zwykłych, standardowych porad dietetycznych, poza kwestią chorób genetycznych oczywiście. Nie wiem, czy trzeba aż takiej aplikacji, która nam powie, które ciastka lepiej kupić, mniej czy bardziej słodkie, jeśli chce się uniknąć cukrzycy. Za darmo, tu i teraz, bez testu genetycznego mogę poradzić. Lepsze będą te mniej słodkie. Jeśli coś mi dolega, to wiem co, sam się przebada. A DNA, no to co, no jest dobre, ale przy kryminalnych sprawach dieta to można trzymać patrząc w lustro. Pani jednak dostrzega wady tej takiej domowej diety. Później z czasem mamy anemię, niedobór witamin z grupy B, mamy skurcza bardzo często, problemy z włosami. Warto zapobiec, niż działać, kiedy już może być za późno. No właśnie, a gdyby państwo jednak na razie takiej aplikacji nie mieli, to kilka porad dietetyczno-genetycznych. Otóż, na przykład czerwone wino i jagody aktywują geny związane z długowiecznością. Kurkuma aktywuje wiele genów działających przeciwnowotworowo, przeciwwirusowo i przeciwbakteryjnie. A orzechy to bogate źródło magnezu niezbędnego do działania ponad 300 ważnych enzymów. Takie informacje, Wito, bez aplikacji. No ciekaw jestem państwa opinii o tej aplikacji. Tak w sklepie, tym patyczkiem. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Dmoną strawę nam ludziom na pochydłe. Kati dają radę bez ojczyzn i bez banków, a na nas przecież nawet włosy wszystkie policzone. Nie bój

Program Trzeci Polskiego Radia. Szybkie badanie DNA w sklepie i aplikacja, która dobierze nam produkty spożywcze, takie, które powinniśmy kupować. Pani Beata napisała, ja nie chcę być złośliwa, ale niektórym mógłby wyskakiwać komunikat, wyjść natychmiast ze sklepu. Mogłaby być taka sytuacja rzeczywiście, ranek@polskieradio.pl, ale tutaj jeszcze pan Michał rozwija sytuację. Kto wie, czy w przyszłości, dalekiej lub bliższej, nie będzie tak, że komuś będzie wychodzić w sklepie na badaniu jarmuż i tofu. A żeby dostać schabowego, to będzie musiał na zakup przyjść z osobą towarzyszącą, której taki schabowy wychodzi na badaniu. Ja to widzę tak. Kiedyś był taki staż kolejkowy, prawda? Ktoś, kto stał za nas w sklepie. Może teraz będą tacy, którzy będą kupowali nam schabowego, boczek, żeberka. Pod wiatr zawsze na wspak, inaczej niż ty i ja. Nie tak biegnie ich szlak, nie tak się ma jak nasz. Tacy są, tacy chcą po swojemu być. A życie jest piękne zbyt, by normalnie żyć. Raz pijani zwykłym dniem, a czasem wprost z nieziemskich sfer. Ludzie niepowszedni pchają ten świat pół kroku w przód. Ludzie niepowszedni nieraz przywalą głową o bruk. Ludzie niepowszedni, dwóch takich samych nie ma po nie. Ludzie niepowszedni, bez nich by świat nudził się. I cóż, że w ogniu słów pomyli się noc i dzień. Niech trwa chwila, co ma magię i moc i wdzięk. Tacy są, tacy chcą po swojemu być. A życie jest piękne zbyt, by normalnie żyć. Raz pijani zwykłym dniem, a czasem wprost z nieziemskich sfer. Ludzie niepowszedni pchają ten świat pół kroku w przód. Ludzie niepowszedni nieraz przywalą głową o bruk. Ludzie niepowszedni, dwóch takich samych nie ma po nie. Ludzie niepowszedni będą powszedni znakiem tych miejsc. Tacy są, tacy chcą po swojemu trwać, a czasem znikną nagle tak. Takich samych nie ma po nie. Ludzie niepowszedni, bez nich by świat nudził się. Ludzie niepowszedni to perfekt. Oczywiście dwa listy dotyczące pracy przyszły. Pan Robert napisał, pisze ku przestrodze, bo sam myślałem dotąd, że takie historie zdarzają się tylko w filmach. Otóż wczoraj z pracy do domu wróciłem w dwóch różnych butach. No, standardowo. Jeden czarny lakierek, drugi żółty, ubabrany w błocie po kostkę but roboczy. Zorientowałem się dopiero na klatce schodowej i kątem oka widziałem naprzemiennie dwa różne kolory. Na szczęście dla mnie do pracy jeżdżę samochodem. No taki zamyślony słuchacz wracał wczoraj z pracy. To się czasem zdarza, jak człowiek myśli o pracy. A drugi list od pana Tomasza z Gdańska, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy, ponieważ pan Tomasz, jeżdżąc do pracy o tej porze właśnie, słucha sobie Trójki. No i przez 40 lat jeździł do pracy, a jutro wolne, jutro już emerytura. Ostatni raz pan Tomasz podróżuje do pracy. Wszystkiego dobrego na tej emeryturze i dziś miłego dnia pracy pod wieczorem. Serdecznie pozdrawiamy pana Tomasza. Teraz pan. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ustawa w Senacie, gazety huczą od komentarzy, tytułów na pierwszych stronach. Chodzi oczywiście o nowelizację przepisów o IPN. Duże tytuły dziś. PiS nie poprawi ustawy, Kneset szykuje odpowiedź, pisze dziś Rzeczpospolita. Izrael już dał jedną odpowiedź. Nie damy zamknąć ust ocalonym. Izrael chce karać za pomniejszanie roli, jaką pomocnicy Niemców odegrali w zagładzie Żydów. To gazeta wyborcza. A nasz dziennik pisze, jesteśmy to winni Polsce. Czy z Senatu wyjdą skuteczne narzędzia do walki z kłamstwami o polskiej historii? No właśnie, jak wrócę tutaj do Rzeczpospolitej, czytamy, w lutym ubiegłego roku Kancelaria Dentons przesłała Ministerstwu Kultury swoją ocenę proponowanych przepisów i zestaw rekomendacji. Autorzy piszą, że walka z polskimi obozami przy użyciu środków takich jak artykuł mówiący m.in. o karze więzienia za przypisywanie polskiemu narodowi i państwu odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę będzie nieskuteczna i narazi władze Polski na zarzut braku otwartości na dyskusję historyczną lub forsowania jedynie słusznych poglądów. Dziś ten tekst także wewnątrz numeru prawnicy ostrzegali, prawo cywilne jest skuteczniejsze niż karne w walce z wypowiedziami o polskich obozach. Więcej dziś w Rzeczpospolitej na ten temat. No właśnie, do tego jeszcze wszystkiego dochodzi na przykład nowa podstawa programowa. Minister edukacji Anna Zalewska podpisała podstawę programową, czyli rozkład jazdy dla nowego 4-letniego liceum. W tej proponowanej podstawie sposób prezentacji zagłady Żydów jest kalką z okresu PRL, pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna, w którym to okresie Holokaust był traktowany jako jedno z wielu wydarzeń II wojny światowej, bez wskazania na jego europejski wymiar i podkreślenia odpowiedzialności III Rzeszy. Brak dobrej nauki o Holokauście, wycięcie z lektur utworów Jana Pawła II to tylko część zmian. O tych zmianach także w Gazecie Wyborczej Ministerstwo Edukacji łaskawszym okiem spojrzało na uwagi konserwatywnych organizacji pozarządowych, takich jak Ordo Iuris, niż na prośby na przykład Rzecznika Praw Obywatelskich. Czytamy, MEN chwali się, że podstawa wzmocni efektywność nauczania języka ojczystego przez wprowadzenie uczniów w tradycję kulturowo-literacką, która ma służyć zakorzenieniu w przyszłości, wykształceniu poczucia tożsamości i ciągłości kultury. W szkole pouczą się o skokach i moralnych aspektach antykoncepcji, czytamy w Gazecie Wyborczej. No ale jest i sondaż. Chcemy kar za polskie obozy śmierci, pisze dzisiaj Super Express na czołówce swojej, a wyniki sondażu na stronie drugiej. 45% Polaków uważa, że używanie zwrotu polskie obozy śmierci w stosunku do niemieckich nazistowskich obozów zagłady powinno być karane więzieniem. 45% za, 27% nie, przeciw, 28% nie ma zdania. To dziś w Super Ekspresie. No i oczywiście jeszcze o manifestacji, demonstracji narodowców, która nie doszła do skutku. Wojewoda Mazowiecki zapobiegł demonstracji. To dziś czołówka Gazety Polskiej Codziennie. Zresztą radiowozy stoją tam do dziś, przejeżdżają niedaleko. Zamknięta jest ta uliczka, no co też nie utrudni, nie ułatwi ruchu po Warszawie, ale to jest zupełnie inna historia. Z innych tematów. Fakt pisze o tym, jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które w tym sporze o przepisy IPN-ie też jakiś tam wątek stanowi tego, co do tej pory zostało zrobione, no ale powiedzmy sobie, że nawet nie łącząc, ten artykuł może budzić niepokój. Fakt napisał, MSZ rozdało 29 milionów złotych na nagrody w MSZ. No właśnie, no, nie miało na opony do limuzyny prezydenta, ale to jest chyba też inna sprawa, których łączyć nie można. Gigantyczne nagrody, za co wzięliście te 29 milionów, pyta Fakt bez ogródek dziś na swojej drugiej stronie. Dodam jeszcze, że Rzeczpospolita ostrzega, świński wirus atakuje, epidemia ASF zmierza do polskiego zagłębia hodowli trzody, walka z pomorem zdecyduje o przyszłości branży mięsnej. W budżecie na ten rok dołożono środków na zwalczanie chorób zwierząt, jest to 290 milionów złotych, no ale czy się uda, trzymamy kciuki, żeby do epidemii rzeczywiście nie doszło. To dziś w prasie, na stronach sportowych oczywiście transfery, przede wszystkim, które nie doszły do skutku. Rekordowy transfer Roberta Gumnego z Lecha Poznań do Borussii Mönchengladbach został wstrzymany, pisze Przegląd Sportowy na pierwszej stronie. Może to i dobrze, dodaje Rzeczpospolita, że piłkarz zostanie w kraju, choć miał być rekordową gwiazdą. gwiazdą, miał być najdroższym piłkarzem ligi. No tak wyszło. Zobaczymy, przyszłość pokaże. Może to nie jest jeszcze nic straconego, a może stało się rzeczywiście lepiej. PZU to już puls biznesu, nie ma kontroli nad PKO i to dziś czołówka tego ekonomicznego dziennika. Zdaje się, że wczoraj późno wieczorem zgłosił się klub po Kamila Grosickiego. A nie wiem, jak się skończyła historia. Ja też właśnie, zaraz. No to serwis sportowy niedługo, to może się dowiemy. No tak była jakaś 20 któraś już tam. Okienko się zamyka, bo 24. Kamil nie ma najlepszych wspomnień, jeśli chodzi o takie transfery na ostatnią chwilę. No właśnie. To zobaczymy. Dziękujemy, Krystian Hanke. Dziękuję. niestety panu Kamilowi Grosińskiemu nie udało się zmienić klubu po raz kolejny w ostatniej chwili. Rano przed startem do pracy przeczytałem właśnie w internecie. No ja też właśnie. Nie chciałem powiedzieć państwu, no ale słuchacz uprzedził. 2, 2 i 7, 3. Chciałem. Urywki z kalendarza. No dobrze, ale teraz przechodzimy do kolejnego punktu. Krzysztof Szubzda. 1 lutego wydarzyło się naprawdę wiele wspaniałych i niezwykłych rzeczy. Ale mnie najbardziej zainteresowało to, że właśnie tego dnia, 53 lata temu, przemianowano zwyczajną nazwę zwyczajnej kanadyjskiej rzeczki Hamilton na nadzwyczajnie brzmiącą Churchill, dzięki czemu rzeka nabrała i powagi, i szerszego nurtu. Wiele polskich rzek też boryka się z problemem niepozornej nazwy. W pierwszej 50 najdłuższych polskich rzek są rzeki o nazwach, które bardziej przypominają odgłosy zakrztuszenia albo zachłyśnięcia, na przykład wkra, brda, wda, gwda, skrwa, szkwa, krzna lub ner. To tylko pierwsze z brzegu przykłady. Drugie z brzegu przykłady brzmią bardziej jak parsknięcia albo prychnięcia, Prosna, Drwęca, Parsenta. Jest też grupa polskich rzek, których nazwy brzmią jak synonimy kaca. Pilica, Łupawa, Widawa, Krutynia. Są też rzeki, których nazwy przypominają raczej spis materiałów do budowy dachu, Wełna, Słupia, Wieżyca. Niektóre nazwy naszych rzek brzmią jak odgłosy startaku, Odra, Obra, Drawa, Raba, Łeba lub staropolskie określenia dziewcząt lekkich obyczajów. Łyna, Wieżyca, Wisłoka, Krutynia. Jest też w pierwszej 50 najdłuższych polskich rzek Nurzec i Orzyc, które brzmią bardziej jak elementy pługa niż elementy polskiej hydrografii. Jest też seria, która brzmi jak zestaw archaicznych naczyń kuchennych, Tanew, Panew, Omulew. Seria synonimów lurowatej zupy, Łyna, Kwisa, Wisła i Bzura. No i trzy zwierzaki. Osa, Bóbr i Wieprz. Żadna rzeka nie nazywa się dumnie jak Churchill. Najbliżej Churchilla jest chyba Czarci Staw. Nie ma też wśród rzek Chrobrego, Łokietka, Kościuszki. Kościuszko gustuje raczej we wzniesieniach. Ma kopiec w Krakowie i górę w Australii. Domejko też ma swoją górę, ale w Andach. Raymond ma swoje Lipce, Bem, Bemowo. A największym potentatem jest chyba Arctowski, który ma i lodowiec, i półwysep, i zatokę, dwie góry i Nunatak. Czyli też taką górę, ale wystającą ze śniegu. Jak widać, większość to faceci. Może by więc polskie rzeki oddać kobietom, na przykład naszym królowym. Odra brzmi prawie jak Oda, żona Chrobrego. Ryksa jak Wisła, Wda jak Jadwiga, a Łyna prawie jak Bona. Wszystko dobrze się składa, bo Odra, podobnie jak Oda, jest trochę polska, trochę niemiecka. Wisła i Ryksa przybywają do nas z Czech, Łyna uchodzi do Rosji, Bona może nie do Rosji, ale też uchodzi, dokładnie do Włoch. I to dokładnie dziś, bo 1 lutego 1556. Jaka klamerka ładna, bardzo dziękujemy. Krzysztof Szubzda, pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia za tydzień, zobaczymy co tam za tydzień w kalendarzu będzie. Za 5,5 minuty siódma jeszcze w sprawie tej aplikacji, która sprawdzi nasze DNA i dobierze nam zakupy do tego, w sklepie zakupy do tego DNA. No jest właśnie taki mały problem, że w tłusty czwartek lepiej nie używać takiej aplikacji, bo to może nie wyjść nam na zdrowie. Znaczy na zdrowie może nam wyjść, ale tradycja to tradycja. Tak daleko stąd, tak blisko, tamten stromy brzeg nad Wisłą. Miasto, które znam na pamięć, tylu ulic, kiełk i taniec. Tamtych zdarzeń rytm szalony, łowek, którą czas rozwolił. Podróż pełnię dnia, to wszystko, tak daleko dziś, tak blisko. Wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. Prócz ciebie nic już nie mam, nic nie mam do sprawdzenia, nie. Jest jeszcze Łydynia, która przecina nasz piękny Ciechanów. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Tak blisko,